a bio, vagy bio, vagy nem tudom, az nem önéletrajz, és nem is önéletrajzi regény. Nem vigyorogja, mert annyira nehéz így komolyan beszélni, hogyha... Nem kiröveglek, bazeg, de... Milyen egyetemeket jártál ki, anyád, apád elvált, ez tökre nem oda... Nehéz nem hozzászólni, de mondd, kusva leszek most már. Bazd meg, egy mondatot végigmondhatok? Mond. Fú, na jó, ez így kurva hosszú lesz, nem kell. Hát jó, de... Neki most nagyon ki van, mert kiszámolta az órabérét, vagy tudja, hogy nem fog jól kijönni. De hát ilyen az egyéni vállalkozói lét. Egyszer lent, aztán még lentem. És akkor van fent. Ja, mert mindig csalogató, hogy nagy melót elvállalni, a végösszeg jó mutat, aztán jön a beszopódás. Azért kérdeztem meg Discordon előbb, hogy szerintetek mi a jó órabér. De mindenki ezt a... Mindenki az a pár ember 5000-et írt. Hát, nekem egy nullával kevesebb. Jobb napokon. Tehát akarodjál visszarenderelni? Láncolj ide, bazd meg! Nem baj, a youtuber órabér az még kevesebb amúgy. Megjelent egy új randizós app, és kihívja a Tindert. Gondoltam, hogy teszteljük le, és beszéljünk egy kicsit az online társkeresésről. Üdv, ez itt a fókus. Ezt a videót már egyszer felvettem. Volt annyi agyam, hogy letöröljem a nyersanyagot, mire megvágtam volna. Pedig nem szoktam ennyire előre fölvenni anyagokat, de hát most ez így jött ki, úgyhogy most már elveszem megint. Láttam a Discordon jó pár hete, hogy van ez az app, Bumble, a Bumble app, és akkor gondoltam, hogy megnézem, hogy milyen. És egész érdekes, úgyhogy most csak gyorsan összefoglalom, hogy mik a tapasztalataim. Kezdjük onnan, hogy ez nem csak a randizásra jó, mint a Tinder, ahogy észrevettem. Van business része, ahol így lehet keresni, gondolom, csapattársakat, vagy valaki, akivel együtt akarsz dolgozni, vagy valami más szakmából, hogyha akarsz. Szerintem ez nem egy rossz dolog, mert én mindig bajban vagyok, hogy hogy lehet a szakmai kapcsolatokat építeni, és egynek jó, nem? Ezer dologra jó lehet, hogy van egy ilyen biznisz része. Én még nem használtam ki, de figyelj, el tudom képzelni, hogy ez egy jó dolog lehet. Aztán itt egy másik része, Bumble BFF, ahol barátokat lehet szerezni. 20 éves lennék, és egy vidéki egyetemre költöznék, akkor, hogyha ez egy ilyen bevett dolog lenne, akkor lehet behúznék pár embert, és akkor azt mondanám, hogy én új vagyok a városban, te is új vagy talán rég, akkor üljünk már le egy sörre. El tudom képzelni, hogy ez is tök jól működik. És ezek külön-külön nem működnének, de úgy, hogy hozzá vannak kapcsolva egy ilyen randi apphoz, amire a randi miatt rengetegen felregisztrálnak, és sokkal nagyobb felhasználó bázisa lesz, és emiatt ezek a része is működőképesebbek lesznek. Úgyhogy ez szerintem egy tök jó dolog. Nekem ez tetszett benne. Az nem tetszett, hogy a randi, meg a BFF, meg a business mind egy helyre rak be, azt lehetne, hogy csoportosítsa a beszélgetéseket, de majd biztos fejlődik ez az app is. És akkor itt van Bumble Date, ami gyakorlatilag ugyanolyan, mint a Tinder, jobbra-balra húzod a delikvenst. Jobban tetszik a adatlap, mert nem csak képek vannak. Rafiaszka, ő most kirakott ide valamit, amit nem értek. Mindegy, de itt ki lehet írni egyéb infókat, például nekem, mindjárt megnézzük, hogy mi van kirakva, mert én kipróbáltam. De amúgy nem találja fel újra a dolgot, nyilván. Látjátok, én itt vagyok. A Instáról összeszedtem pár képet. Vannak ilyen előre feltett kérdések, amire lehet válaszolni. És rengeteg ilyen sok hülye kérdés van, és akkor be lehet rakni, hogy szívesen vendégül látnék egy vacsorára, és én beírtam Ricky Gervaist, mert nagyon szeretem. Ha valaki nem szeretne ilyen modoros bemutatkozást írni, akkor vannak ilyen előre feltett kérdések, ami már adhat egy jó témát. Ami itt még különleges, lányoknak kell először írnia. Nem kell nekik is újra feltalálni ezt a dolgot, nem is szokták, hogy néztem. De az mindenképp érdekes, hogy a lányoknak kell először írnia, és 24 órán belül válaszolnod kell, különben szétkapcsolítjátok. Szóval ez rákényszerít ez az app arra, hogy elkezdjétek a beszélgetést. Időkeretet ad ahhoz, hogy elkezdjetek beszélgetni, szóval ez mindenképp tök jó szerintem, hogy így kényszerít. Azt írja valaki, hogy ha kell sminkes, hát amúgy kéne, mert most is izzadok, mint a ló. Sokkal kevesebben vannak erre regisztrálva, mint a Tinder, ami lehet pozitív, negatív is, de én nagyon sok szép lányt láttam, szóval Tinderen szerintem nem lehet képeket küldözgetni, ami itt lehetséges, szóval ez az érdekes, hogy előre feldob neked egy kérdést, te megválaszolod, és amikor a másik fél is megválaszolt, akkor látjátok egymást válaszát. És akkor ez így az elején így segített, gondolom, megtörni a jeget, de hogy mindenféle ilyen kis apróság van benne, ami segít így egy kicsit megtörni a jeget, és ezek szerintem mókásak. És erre kitaláltak ilyen kreatív módokat, nem rossz szerintem. Valószínűleg, aki a Tinderen balfasz, az itt is az lesz. Nem fogja helyetted felszedni a lányt, vagy a fiút, de attól még úgy tűnik, mint a Tinder-i fel lenne fejlesztve egy csomó helyen. nekem tetszik. Azt vettem észre, hogy azért a pasiknak nem az erőssége egy ilyen, tisztelt a kivételnek, de hogy nem az erősségük egy ilyen online profil létrehozás. Emlékszem, egy barátunknak is egyszer elvettem a Tinder, és letöröltem az összes képét, és felraktam csak pár normálisat, és rögtön háromszor annyi meccse lett. Szóval nagyon nehezen ítélik meg a csávók, hogy milyen egy jó profil. Nem akarok tippeket adni, mert annyira nem értek hozzá, de nyilván ilyen alapdolgok, szerintem, mondok pár alapdolgot, szerintem a napszemüveges kép az annyira nem menő, max a végén. Szerintem szeretnék látni a lányok a szemedet. Tükrös selfik sem menők. Én nem raknék fel ilyen nagyon látszik, hogy az ilyen stúdióban lett csinálva, csak azért, hogy itt a randiapra felragd, mert az nekem fura. De megértem azt is, hogy valakiről nem nagyon vannak jó képek, mert mondjuk egyik barátja sem fotóz. Szeretnél randiapon lenni, akkor azért kimentek valami helyre, akkor megkérheted a barátaidat, hogy csináljanak képet a telefonjukkal, ma már ez nem egy nagy dolog. Nem értek hozzá, csak mondom. Inkább át is adom a szót a lányoknak, mert megkérdeztem őket, hogy milyen hibákat szoktak látni egy ilyen profilban, mert biztos sokkal több profilt láttak a fiúktól, úgyhogy jöjjenek a lányok. Nem én vagyok a legnagyobb szakértője a témának, mert igen, hát a Tinder az már akkor lett, amikor én nem voltam egyedülálló, úgyhogy igen, én csak ilyen viccből nézegetős dolgot nyomtam. Sőt, amúgy legtöbbször lányok voltak beállítva, mert mindig fiúk nézegették a telefonomat, úgyhogy nem vagyok ilyen nagy expert, de azért láttam pár érdekes profilt, úgyhogy arról el tudom mondani, hogy mi az, ami tetszett, meg nem tetszett. Hogy nyilván mindenki az első képet nézi meg, szóval az legyen jó, ez egy jó tipp. Bár ezt gondolom mindenki tudja magától, szóval ne oda rakd ki a selfieidet, meg félmeztelen, nem tudom, gymbe készült. Ne oda, hanem hova? Hát mármint, hogy... szóval oda se. Nagyon fontos, mert ugye nyilván az a fotó lesz az első benyomás rólad. Szóval azon szerintem próbálj meg önmagad lenni, ne egy teljesen más embert például odarakni. Szóval nyilvánvalóan mindenki jó fotót akar magáról kirakni, de próbálj egy olyan fotót kirakni rólad, hogy aztán ha élőben találkozom másikkal, akkor ne az legyen, hogy nem ismer meg, mert nem te vagy azon a képen. Több lányal is beszéltem már, hogy milyen képeket ne töltsen fel az ember, ne csak csoportkép legyen fönt. Alapvetően tök sokan azt mondják, hogy a csoportképek úgy, ahogy vannak, ignorálhatók. Ami tök megosztó, az például a képek gyerekekkel. Ez szerintem olyan kategória, ami engem kevésbé zavar, de például csomó barátnőmet rendkívül zavarja, hogyha a gyerekekkel tölt fel az adott illető képet. Amit senki ne töltsön fel, és ami mindenkit idegesít, az a csücsörítős képek. A tükörben pózolok, kibaszott izmos vagyok képek. Ezek mind intelligenciáról árulkodnak az én szememben, és nem éppen pozitív irányba lendíti a mércét. A másik a szolis képek. Én nem is értem, hogy valakinek miért jut ilyen eszébe, hogy a szoliban fotózkodjon. A másik a cigizős és tépős képek. Ez szintén olyan dolog, ami még annak is nem annyira szimpatikus, aki egyébként dohányzik. Képek autókkal, ez könyörgöm, miért? Hogyha nagyon tele vagy, és rendkívül jó kocsid van, akkor is szerintem nem igazán kéne megosztani, már csak azért sem, mert utána meg ők vannak a legjobban felháborodva, mikor olyan lányok húzzák őket jobbra, vagy olyanokba futnak csak bele Tinderen, akik a pénzre utaznak. Közben meg ők is ezt kommunikálják kifele, tehát miért vonzana be ez normális értékrendű lányokat, hogyha ő sem így kommunikál saját magáról sem. Szóval Tinder kalandozásaim során én amiktől nagyon írtóztam. Srácok, a szőrös felső testeket, amin mutogatjátok a szőrös hónaljatokat, az ne. Vannak, akik raknak fel olyan képeket, ahol ugye barátokkal vannak együtt. Csak olyan képeik vannak Tinderen, ahol a barátaikkal vannak. Ergo nem tud eldönteni, hogy igazából ki a profil. Nem szeretem, amikor napszemcsis kép van fönt, és csak napszemcsis kép van fönt, mert nem tud eldönteni, hogy milyen a szeme, meg milyen a tekintete az embernek, és bármilyen indokból is vagy fent Tinderen, azért egy tekintetet megnéznél, szerintem. Meg igen, ne rakj ki selfie-t, ne rakj ki szerintem félmeztelent, ne rakj ölt, amin valami effekt van, azok is tök hülyén néznek ki, szóval próbálj egy ilyen normális mosolygós fotót kirakni, amin úgy néz ki, mintha te lennél. Szerintem az is fontos, hogy rakj ki magadról egy egész alakos fotót, vagy legalábbis ami valamennyire látszik, mert én olyan sztorikat is hallottam, hogy elmentek találkozni a lánya, és nem tudom, körülbelül 30 kilóval volt több, mint ami a fotókon kinézett. Nyilván tényleg ez, hogy mindenki próbál magára előnyös fotókat kirakni, de azért azért maradj meg magad valamennyire. Szerintem, hogy mondjak pozitív példát is, ami szerintem jó lehet. A mosolygós képek jók, amikor valaki mosolyog, meg ezek a nem túl beállított képek, minél spontánabb. A mosolygás ez mindig tud működni. Kis kutyás kép is, kis cicás is. De csak akkor, hogyha nem az ágyban fél pucér felső testeden. Szerintem például a srácnak is érdemes kiírni azt, hogyha olyan magas, hogy úgy érzi, hogy ez kérdéses lehet egy lány esetében. Ha megnézed, mert én nyilván megnéztem, hogy mennyi Magyarországon az átlag férfi magasság, az pont az én magasságom, 1,77, hogyha 1,77 vagy 1,82, akkor azt nem írom ki. Például, hogyha 160 centi vagy, és fiú, azt azért írd le. Vagy hogyha 2 méter magas vagy, és lány, azt azért írd le, mert az lehet, hogy van, akiknek kiesel a... Igen, ezt a csoki, ezt tudnám mondani, hogy ez kellemetlen. A csoki tudnám mondani, igen. Érte, nekem azzal sincs bajom, amikor kiírják a srácok a magasságukat. Szerintem ez egy jó dolog tud lenni, mert ez fordítva is tud működni. Akinek fontos az, hogy milyen magas a másik. Szerintem ez egy jó dolog. A srácok nagyon be tudnak rajta sértődni, hogy most a csajoknak miért olyan fontos az, hogy milyen magas egy srác. Hát szerintem ez fordítva is fontos dolog lehet. És szerintem ezzel sincs akkora nagy gond, hogyha kiírja valaki a magasságát. Az elég furán jön le, amikor az ilyen igényeidet írod ki, hogy milyen legyen egy csaj. Viszont emlékszem, egyszer kiakadtam nagyon, és akkor beállítottam, hogy a csajokat is lássam, hogy nekik milyen profiljaik vannak, meg ők miket írnak ki, és hát ugyanez a kategória, szóval igazából a lányoknak is lenne mit fejlődni. És mi van akkor, hogyha nincsen bio? Erről még nem beszéltél. Én inkább azt mondom, hogyha valaki annyira cool, arra nem kreatív, hogy azt írja ki, hogy szereti a zenét. Travel food vibe. Igen, akkor inkább ne írjon ki biót, ja. Nem? Igen. Csak akkor meg nyilván nehezebb beszélgetést kezdeményezni, főleg, hogyha egy vagy kettő fotó van fönn róla. Szerintem legyen bio, legalább valami. Ha más nem, írd ki a kurva Instádat, vagy legalább abból tudjak leszűrni valamit. Például nekem vannak olyan barátnőim, akik egyáltalán nem húznak jobbra olyan embert, akinél nem látnak egy mondatot legalább. Úgyhogy már csak ezért is érdemes kiírni valamit, mert van, aki ez alapján is ítélkezik, hogy jó, hát ez még arra se vette a fáradtságot, hogy kiírjon egy mondatot. Úgyhogy szerintem mindenképpen legyen valami bio. Bár mondom ezt úgy, hogy most a karantén alatt is dumáltam olyan sráccal, tök jót, akinek semmi nem volt kiírva, és ő kezdeményezett. A kedvencem, és amitől nagyon kivagyok, az az, amikor előre ultimátumokat adsz, az ne húzzon jobbra, aki szereti a technót. Előre felsorolja, hogy mikor húz balra, és menjek az anyámba, hogyha nem tudok megfőzni egy húslevest. Főleg már csak azért is, mert például pont egy ilyen zenei ízlés, az nem egy olyan dolog, ami által ki kéne szűrnöd életed párját, főleg, hogy nem mindenben kell egyezzetek. Nem kell 6000 fotó, nem kell 6000 fotó a barátaiddal, nem tudom, aztán úgyis minden a beszélgetésből derül ki, úgyhogy... Meg a randiból, igen. Én nem beszélgettem ezen, de hogy szerintem, ha beszélgetsz, akkor előbb-utóbb ne 6 hónapig beszélgessetek, hanem hívd el 1 héten belül találkozni, és akkor úgyis kiderül, mert az is teljesen más, hogy az interneten beszélgetsz valakivel, mint hogy élőben, mert akkor lesz róla igazából egy benyomásod, ez a Tinder csak segít, hogy ezt összehozd. Próbáld meg magadat megmutatni, és a többi meg úgyis élőben derül ki, úgyhogy ennyi. Mindegy, a beszélgetés kezdeményezés az tipikusan olyan, hogy itt igazából csak egymás dolgát tudjuk szerintem megkönnyíteni, hogy valami olyasmit írok ki, ami alapján lehet beszélgetést kezdeményezni, mert van olyan, hogy olyanra is visszaírtam, amire egyébként egy jobb hangulatomban nem feltétlen, válaszoltam már kutyás integetős gifre is, és beszélgettünk egy jót, kurva jó, hogy így beleröhögsz, és válaszoltam már olyanra is, hogy én is a csok miatt vagyok-e itt, pedig már megkérdezték előtte 3-szor, szóval nem feltétlen kell, hogy olyan rendkívül egyedi legyen. Utána már, hogyha már beszéltetek 3 mondatot, utána már könnyebb lesz elvinni a beszélgetést olyan irányba szerintem, hogy miért dolgokba is belemelsetek. Barátnőimnél rengetegszer volt már, hogy kutyás vagy macskás képük volt fent, és felfoghatatlan számomra, hogy kutyás és macskás képekre úgy reagálsz, hogy hú, de lennék a cica helyében. Vagy ú, bárcsak én is az öletbe bújhatnék, mint Buksi. Tehát, hogy így ezeket, hogyha van ember, aki ezeket lemeri írni, akkor egy biztos, hogy a lány helyében azonnal szétválok, vagy törlöm, vagy tiltom, vagy nem tudom. Ennyire ne legyél már gyökér. Nyilván attól függ, hogy ki mit keres az applikáción. Mert hogyha most valaki csak egy éjszakásat keres, akkor lehet, hogy bejöhet az is a csajoknak, hogy egy ilyen tapló bunkó vagy, és már igazából teljesen mindegy, csak jól nézzél ki, és akkor tud működni valószínűleg bármi. Viszont a komoly kapcsolatot keresel, illene normálisnak lenni. Minden helyzetben kifizetődő őszintének lenni, nem? És ugye ezen igazából nem lehet sokat bukni, hogyha megmondod, hogy mit keresel. Az mondjuk egy tök jó módszer, hogyha mielőtt ráírsz valakire, vagy mielőtt egyetlen beszélgetést kezdeményezel, azelőtt lejátszod a fejedben, hogy például te arra a kérdésre tudnál-e olyat válaszolni, ami utána egy újabb választ szül. Ja, még a úristen, eszembe jutott még, amit nagyon sokan elkövetnek. Ez az olyan bio, vagy olyan leírás, amikor olyanokat mondasz el, hogy szeretek enni, szeretek túrázni, szeretek főzni, mit tudom én, szeretem a zenét, szeretem a zenét, szeretek sportolni, és ilyen hasonló felsorolások, ilyenkor mindig felmerül bennem, hogy és néha levegőt is veszel, mert hogy igazából ezek annyira általános dolgok, hogy erre se beszélgetést nem tudok felépíteni, se nem keltett fel az érdeklődésemet, és még ráadásul el is áslak, mert arra gondolok, hogy annyi eszed nincsen, hogy valami normálisat írjál ki magadról. Nem jó, hogyha túl sokáig csak beszélgettek, és nem találkoztok, mert ha minden klappol, és mondjuk tényleg egy hónapja beszélgettek, akkor hajlamosak az emberek így idealizálni a másikat, és utána sokkal nagyobb az esély annak, hogy amikor már ténylegesen eljuttok odáig, hogy találkozzatok, akkor nagyobb az esély annak, hogy csalódást okoz a másik. Nem tudok összegezni. Igen. Mindegy. Záró mondat, ne legyél balfasz. Ez volt már a fókusz. Gondoltam, hogy erről is beszéljünk egy kicsit. Írjátok meg, hogy szerintetek mitől lesz egy online profi jó. Szerintem nem egy ördögtől való interneten ismerkedni. 2020 van. Több barátom is van, akik az interneten ismerkedtek össze, és aztán évekig jártak, szóval ez nem egy ilyen szörnyű dolog, meg teljesen legit ismerkedés szerintem 2020-ban. Nyilván még most tanulja az ember, hogy mi működik, mi nem. Amit elmondtak a lányok, meg amit én is, az egy vélemény. Mindenkinél más jön be ez a szépség, de azért nem árt egy-két embernek pár tipp. De tudom, hogy a fiúk azok mindig fölháborodnak. Emlékszem, a 6 lépéset csináltunk egyszer egy ilyen öltözködős részt, amit linkelek. Szerintem nagyon jó lett, és nagyon hasznos is volt például Csabának, meg a Csokinak is, meg amúgy még nekem is. De hogyha valakinek nincs barátnője, akinek van egy minimális ízlése, hogy segítsen bennek, nagyon hasznos az öltözködésben. És a Csaba az teljesen megváltozott utána öltözködésben, és ez elég menő lett amúgy, meg kell vallani. Tudom, hogy nehéz lenyelni a büszkeségünket, de egy csomószor érdemes megfogadni a lányok tanácsát, vagy egy másik ember, egy külső szemlélő tanácsát, nem csak hisztizni, mint például páran ott a kommentekben, hogy csak azért is itt! Nyugodtan meg lehet fogadni pár tanácsot, max azt lehet mondani, hogy nem vált be, de írjátok meg ti is, hogy szerintetek mitől lesz jó egy online profil, vagy mitől nem lesz jó. Így unblock, még az ismerkedésről majd beszélünk, de hát a 6 lépésen annyit beszéltünk már róla, hogy már nem nagyon tudok mit újat mondani. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Hát igen. Alig várom a kommenteket. Nem arról teszi az embert. Adjál már. Ennyi már innen! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.